która jest rzeczywiście postacią niejednoznaczną. To w ogóle wspaniała historia na film. Dziewczyna, która czuła się chłopcem i która miała żonę i dziecko w tamtych czasach. Potem miała proces w Łodzi w 1939. Potem przyszła wojna. No bardzo ciekawa historia, która się po prostu wydarzyła. I to w dobie oczywiście tych wszystkich narracji, które są poświęcone ludziom wykluczonym. Aż dziwne, że taka historia zdarzyła się już bardzo dawno temu w Polsce i że to właściwie ciągle gdzieś ci ludzie, oni zawsze byli, natomiast teraz rzeczywiście znajdują takie pole do tego, że są widoczni. Na finał jeszcze bym polecił Państwu 11 czerwca w niedzielę Gwiazda Teatru Włoskiego, Pippo Del Bono. To jest jakiś kosmos. Pippo Del Bono jest bardzo znany. Spektakla Gioia, Radość. Przyjeżdżają do Katowic o 19 na dużej scenie Teatru Śląskiego. Jeśli ktoś będzie wracał, może do Warszawy albo gdzieś w inne miejsce, do Krakowa, do Wrocławia i będzie przejeżdżał przez Katowice w niedzielę wieczorem, warto się zatrzymać. Kompania Pippo Del Bono to jeden z najważniejszych teatrów formy w Europie. Naprawdę znany wszędzie i taka gratka, żeby zobaczyć ich spektakl w Polsce, może się długo nie pojawić. Tak, oglądaliśmy kilka lat temu na festiwalu w Poznaniu, czyli na Malcie. I tutaj, skoro mowa o takiej formie wykluczenia, czyli jakiejś inności, to ona dotyczy w tym przypadku nie tylko historii opowiadanych, ale także tych aktorów, którzy grają u Pippo. Tak, tak, oczywiście, bo będzie też Teatr 21 z spektaklem Libido Romantico, więc jakby Teatr 21 jest częstym gościem tego festiwalu, bo właściwie to ludzie niepełnosprawni będący aktorami teatru Justyny Sobczyk, mówię o 21, ale także Pippo Del Bono, kompanii Pippo Del Bono. Jeżeli przyjąć, że zespół Downa jest niepełnosprawnością, a nie tylko dodatkowym chromosomem. Tak, oczywiście, to tutaj, że tak powiem, popełniłem błąd. Chodzi mi o to, że po prostu jakiś rodzaj wykluczenia bardziej niż niepełnosprawności. Chodzi o to, że po prostu te osoby są inaczej traktowane przez społeczeństwo. Tak. No dobrze, no to Open the Door, Katowice, fantastyczny festiwal. Dlaczego my w ogóle o tych festiwalach rozmawiamy? No bo tak naprawdę one chyba służą temu, żeby uwolnić teatr od lokalności, na którą jest w zasadzie skazany. No gdyby nie festiwale i możliwość oglądania tego, co dzieje się gdzie indziej, to w zasadzie ten teatr przestał mieć sens, bo by dotyczył tylko tych społeczności lokalnych, a tak to sobie wędrują trupy teatralne, zespoły, również przyjeżdżają z zagranicy i to też jest bardzo ważne. I skoro mowa o zagranicy, to teraz dosłownie parę minut, niedługo, ale jednak o Olimpiadzie Teatralnej. To jest festiwal międzynarodowy, który w tym roku obchodzi 30-lecie. Tak się złożyło, że właśnie ma jubileusz, że narodził się w Delfach, w Grecji, bo był to ukłon złożony starożytnym olimpiadom, na których nie tylko sport, ale właśnie również i sztuka królowały i ze sobą się jakoś spotykały czy ścierały. No nie wiem, jak to było w starożytności, nie sprawdzimy już tego. No i w tym roku Olimpiada Teatralna odbywa się w Budapeszcie. Przypomnijmy także, że w 2016 Wrocław gościł Olimpiadę. Tak, właśnie chciałem powiedzieć, że u nas w Polsce już ten festiwal Olimpiada Teatralna jest bardzo znany. No rzeczywiście to zawsze są spektakle z całej Europy i właściwie jest to spotkanie najważniejszych mistrzów teatru. W tym roku byli tam naprawdę w Budapeszcie wszyscy, bo byli teraz w ten weekend 8-9 czerwca, czyli dzisiaj i wczoraj i dzisiaj mamy Heinera Goebbelsa, to wybitny przedstawiciel takiego teatru przedmiotu, teatru fizycznego z Niemiec, z Berlina, ale oczywiście był też właśnie Romeo Castellucci, który był na kontakcie, był też właśnie Dimitris Papaioanou, który też był na kontakcie, ale było też mnóstwo innych, było znakomite przedstawienie, które ja widziałem chwilę temu, dosłownie 10 dni temu na festiwalu Wiener Fest Wochen w Wiedniu, na podstawie powieści polskiej noblistki, Prowadź swój pułk przez Kości Umarłych, absolutny hit europejski, w tej chwili objeżdża całą Europę, wybitne przedstawienie, przedstawienie, które dopisuje znakomity kontekst powieści, rozgrywa się w Polsce, ma wszystkie realia polskie. Jeśli Państwo kiedykolwiek będą mieli okazję zobaczyć to przedstawienie, ono jest w Londynie zrealizowane w kompanii Complicité Simona McBurneya. Ja nie wiem, kto im podpowiadał, ale impreza Disco Polo w Kotlinie Kłodzkiej zrealizowana 1:1 świadczy o głębokim researchu, znajomości historii współczesnego naszego kraju, bo cała Kotlina Kłodzka jest odtworzona wspaniale. No i właśnie Simon McBurney też był na Olimpiadzie Teatralnej. Był na Wiener Fest Wochen, teraz chyba jedzie do Odeonu, do Paryża, albo jeśli już, jeśli z tego co mi się wydaje, to właśnie właśnie trwa ich turnę w Odeonie i to jest takie bardzo polskie przedstawienie, chociaż angielskie, wybitna rola Catherine Hunter. Proszę Państwa, nigdy nie widziałem lepszej Janiny Duszejko i już się nie uwolnię od Janiny Duszejko, Catherine Hunter, ponieważ takie połączenie Maji Komorowskiej i Anny Polony, niziutkie, myślę, że z 1,55 m, wspaniała aktorka, lat 66. Przez 3 godziny opowiada tę historię, absolutnie zagarniając nas do Kotliny Kłodzkiej i do świata polskiej noblistki. Naprawdę być może będzie w Polsce na którymś z festiwali, bo już trwają jakieś rozmowy, ale no to właśnie Olimpiada Teatralna. Na Olimpiadzie Teatralnej też z Polaków oczywiście byli zaproszeni. Był zaproszony Jan Klata z Trojankami, dopiero co byli. Z Teatru Wybrzeże, dodajmy, ze wspaniałymi rolami. Tutaj wyszczególnilibyśmy tak kobiety grające tamże. Małgorzaty Gorol, która nie jest związana z Teatrem Wybrzeże, ale jest już aktorką bardzo znaną. Gra Kasandry, gra fantastycznie na basie. No i również Katarzyna Figura. Są naturalnie i panowie, no bo bez panów nie byłoby wojny pewnie z Rojańskiej. Trojanki, a więc ukłon też w stronę Grecji. Na Olimpiadzie Teatralnej był też Teatr Rzeszowski z mistrzem i Małgorzatą. Teatr Siemaszkowej w Rzeszowie, realizacja Cezarego Ibera chyba z 2019 roku w Debreczynie. Dlatego, że Olimpiada Teatralna zazwyczaj odbywa się w jednym miejscu, ale w Budapeszcie jest jakiś dziwny system, jakby ta ośmiornica olimpijska rozłożyła się po wszystkich miastach. Rzeszów akurat prezentował swoje przedstawienie w Debreczynie, w Teatrze Narodowym. Wiem, że też był albo będzie. Tam jest naprawdę tak bogaty program, że można się pogubić jak w labiryncie. Teatr Zakopiański Witkacego też był zaproszony. Dyrektor Dziuk miał jechać jakimś swoim przedstawieniem, ale no niestety wyleciało mi z głowy, z którym... To dobrze, przepraszam. Oczywiście kłaniamy się i pozdrawiamy Zakopane i Teatr Witkacego Andrzeja Dziuka. Ale muszę ci przerwać, Tomaszu, ponieważ rzeczywiście mamy czasu bardzo mało, a jeszcze nam troszkę festiwali zostało, że ponownie, Rym się pojawił w mojej wypowiedzi, bo przed nami no największy ten festiwalowy czas, najsłynniejszy, czyli we Francji, czyli w Awinionie. Oczywiście programu dzisiaj nie będziemy prezentowali, ale jest pewna zagadka, nie wiem, czy potrafisz już ją rozwikłać, ale masz na to dosłownie 3 minuty. Program już jest od jakiegoś czasu, Awinion w tym roku, no w tej chwili program awinioński jest od 5 lipca do 25 lipca, nowa dyrekcja tego Rodriguez'a, w zeszłym roku też już był dyrektorem, ale program jeszcze przygotowywał zespół związany z poprzednim dyrektorem, natomiast teraz taka pełna dyrekcja Tiago Rodriguez'a. No i być może, że po wiadomościach czy po jakiejś przerwie do tego tematu wrócimy, bo właściwie w tej chwili Festiwal Awinioński pojawia się w prasie zarówno we Francji, Szwajcarii, Niemczech z okazji skandalu z przedstawieniem naszego reżysera, wielkiego mistrza Krystiana Lupy, ale myślę, że o tym troszkę jeszcze powiemy później, co ty na to? Nie ma wiadomości, ale mogę rzeczywiście zaproponować teraz przynajmniej fragment utworu muzycznego, ale przypomnę, że mamy jeszcze przed sobą 3 festiwale do omówienia, więc... Czyli które? No, jeszcze Malta, bo przecież też się zaczyna lada moment i taki... Z Maltą mam problem, dlatego, że program jest właśnie idealny dla mnie, dlatego, że ja prawie nic nie widziałem i właściwie nie mogę za wiele powiedzieć o tych przedstawieniach. No tak, ale ja jestem jeszcze po tej stronie, Tomku. Dobrze. To jeśli jesteś przygotowana, to chętnie posłucham, dlatego, że ja jestem kompletnie dziewiczy, że tak powiem, w kwestii znajomości programu Malty i tych zespołów, dlatego tak na pewno nie czuję się na siłach. Dobrze, ja też nie zamierzam o zespołach, ani o całym programie. Zamierzam tylko powiedzieć, że ten festiwal zaczyna się zawsze pod koniec czerwca, że tym razem jest to 28 czerwca, nawet powiem jaki dzień, tygodnia, środa. To doskonale wiem, bo w pobliżu mam urodziny, że zaczyna się paradą teatralną, oczywiście uliczną. To jest taka stara tradycja Malty. W jakimś momencie Malta odstąpiła od takiego fetowania teatrów plenerowych i takiego właśnie bawienia się bardziej podczas oglądania tych spektakli, podążania za artystami na różnych szczudłach i tak dalej. No ale teraz parada teatralna otwiera. Nie wiem, jak było w zeszłym roku, bo zupełnie nie śledziłam, ale myślę, że to jest właśnie taki ukłon w stronę do... W Monachium, więc niestety tak. nie było mnie. A więc ona otwiera, ale będzie też na przykład koncert poznanianki Hanny Banaszak, mimo że tam zazwyczaj taka dosyć ostra, alternatywna lub rockowa muzyka na tej Malcie, a tutaj cudowna, jazzująca wokalistka. Będą oczywiście teatry poznańskie na Malcie, czyli Poznań na Malcie. No i co najważniejsze, z takiego punktu widzenia opowieści o relacji teatr-literatura, Orhan Pamuk i jego nowa powieść będzie omawiana, Noce zarazy. Będzie tak również... Tak na podstawie... Śniegu, chyba opera. Nie. Noce zarazy plus koncertowe prawykonanie opery właśnie Aleksandra Nowaka, młodego kompozytora. Na podstawie nie śniegu, tylko Nazywam się Czerwień. Czyli mamy z jednej strony Noce zarazy i jakby zaprzyjaźnianie się, poznawanie nowej powieści noblisty oraz koncertowa wersja starszej, Nazywam się Czerwień. No i jeszcze otrzymałem... To ciekawe, bo ja właśnie w trakcie, jak tutaj już jeszcze wcześniej, jak powiedzieliśmy, że będziemy powracać do Marty, otworzyłem program, mam tu pełny kalendarium, ale właśnie o tym Orhanie Pamuku tu na razie nic nie ma. Aha, to może przyśniło się, pani redaktor. Czas zweryfikuje lub sfalsyfikuje to, co się wydarzyło. Tak jest, że tak po prostu czasami jest, że te festiwale coś zaplanowywują, a propos znowuż wraca nam tutaj Avignon z przedstawieniem Krystiana Lupy, ale do finału, że tak powiem, nie wszystkie projekty... No wiesz, napisać muzykę do współczesnej opery to dosyć trudno jest, więc myślę, że od dłuższego czasu ćwiczą. No ale okej, zobaczymy, co się wydarzy. Ja tylko właśnie przypomnę, że nobliści pojawiali się już na Malcie, to znaczy taki nieżyjący noblista, ale był to jubileusz Tomasza Manna i wtedy pokazywano cudowną wersję operową Czarodziejskiej Góry Pawła Mykietyna i Andrzeja Chyry. No i był także John Maxwell Coetzee i była również opera Slowman na podstawie jego powieści. Tak więc ten wątek noblowsko-teatralno-operowy. Operowy był, tak. Tak. I to wydaje mi się na tym etapie najciekawsze, więc więcej na ten temat nie powiem. A skoro jeszcze jest jeden festiwal, o którym nie chciałbyś mówić, bo no, nie zajmujesz się tego typu sztuką, to ja powiem, że to jest 22. Festiwal Teatru Polskiego Radia i Teatru Telewizji Polskiej. Dwa teatry. No, dla nas to bardzo ważne wydarzenie, bo to właściwie nasze jedyne takie wspólne święto i on rozpoczyna się już 16, a więc w najbliższy piątek. No i że tam będą oczywiście konkursy, znaczy konkurs telewizyjny i radiowy, czyli słuchowiska i widowiska, czyli spektakle, że będzie realizacja na żywo słuchowiska. Tym razem to Zemsta pana Mariusza Malca, znaczy w jego reżyserii. No, że będą spotkania z gwiazdami, że to wszystko się odbędzie, bo tego nie powiedziałam, w Zamościu po raz trzeci. Malta 22 i po raz trzeci w Zamościu już w przyszłym tygodniu, czyli dokładnie za tydzień od piątku. To co, teraz spojrzymy na zegar. Jest, poczekaj sekundkę, bo muszę to policzyć. No niestety, mamy 10 minut, czyli muzyki już nie będzie jako przerywnika. Bardzo podziękujemy panu Bowiemu, bo mieliśmy jeszcze odtworzyć solówkę jego. No trudno. W takim razie wracamy do Krystiana Lupy. Był bałagan, ale mam nadzieję, że państwo to ożywiło i że państwo nadal z nami są. Tomasz Domagała, co by zdarzyło takiego się? No więc jestem jedną z licznych osób, która mimo, że w przeddzień premiery, która miała się odbyć 1 czerwca, został spektakl i premiera została zawieszona. Ja do Genewy poleciałem, jako że już jest to podróż daleka, więc wszystkie formalności miałem już, że tak powiem, dokonane, zapłacone. Poleciałem i wpadłem w sedno tego konfliktu. Rozmawiałem z Agnieszką z Giep, tłumaczką, z Krystianem Lupą, zrobiłem przepiękny wywiad, bo wtedy jeszcze prawie pewne było, że to przedstawienie się odbędzie. Pewnie jak część z państwa wie, spektakl został odwołany na skutek konfliktu między zespołem technicznym Comédie de Genève, bo tam właśnie to przedstawienie miało się odbyć. Jest to przedstawienie już gotowe właściwie, jeśli chodzi o aktorów. Wyjechali. Wielka, wspaniała powieść Winfrieda Sebalda. Z tej powieści, która jest podzielona na cztery jakby osobne części będące historiami konkretnych, również wykluczonych, wszystko to się zgadza, mężczyzn, którzy popełnili samobójstwo albo jakby weszli w drogę unicestwienia się na skutek różnych przyczyn. Krystian Lupa wybrał dwa i opowiedział naprawdę wstrząsającą historię. Znam bardzo dobrze już w tej chwili scenariusz tego przedstawienia, bo go od mistrza otrzymałem, żeby zrobić mu wywiad. No ale w międzyczasie nastąpił konflikt. Zaczęło się jak zwykle w życiu od konfliktu Krystiana Lupy z jednym z technicznych odpowiadających za światło. Potem to zaczęło eskalować. Bardzo zastanawiające jest w tej całej sytuacji reakcja dyrekcji festiwalu, dyrekcji Comédie de Genève. Nie przystąpiono do żadnych rozmów, do prób wyjaśnienia sobie sytuacji, tego co się stało, kto jest winien. Jakby teatr od razu stanął okoniem za technicznymi. Krystian Lupa ma specyficzny system pracy, no ale w wielkich emocjach, które zawsze towarzyszą premierze, doszło do dwóch incydentów. To były incydenty, w których Krystian po prostu krzyczał na właśnie tego technika, próbując wyegzekwować od niego jakieś efekty, znaczy to, co chciał, jakby to było potrzebne akurat w tym momencie w przedstawieniu. Rozpętało się, że tak powiem, piekło. W tej chwili przedstawienie zostało odwołane. Jest to koprodukcja wielu instytucji, między innymi właśnie Festiwalu Awinieńskiego, ale też Teatru Odeon w Paryżu, Teatru w Strasburgu i kilku jeszcze instytucji w Montpellier i wszędzie tam miało być prezentowane. Na razie Avignon odwołał swoje pokazy i nie będzie tam miało być 10 razy pokazywane to przedstawienie, A w Awinionie właśnie nie będzie tego przedstawienia z bardzo prostego powodu. Potrzeba bardzo dużo pieniędzy w tej chwili. Mogę podać koszty, być może dla Państwa są szokujące, ale przedstawienie wieneckie kosztowało 930 tysięcy franków szwajcarskich, czyli około 4,5 miliona złotych. I to wszystkie pieniądze zostały jakby jedną decyzją dyrekcji wrzucone w piach, więc też dużo ludzi nie rozumie dlaczego. Z drugiej strony konflikt, bardzo trudna sytuacja, konflikt przemocy w teatrze, czy w ogóle przemocy w instytucjach kultury, czy przemocy w ogóle w instytucjach i wartości, którym się hołduje na Zachodzie versus pieniądze, to jest teraz chyba główna oś konfliktu, która zdominowała też przestrzeń kultury Zachodu, ale też i w Polsce następuje przedefiniowanie tego, jak powinna wyglądać praca. Głównym pytaniem tego całego procesu jest to, czy wielkie arcydzieła teatru, kina, literatury, czy one mogą się odbywać kosztem krzywdy innych osób. No więc kultura zachodnia twierdzi, że nie. Myślę, że nasza w tej chwili przechodzi bardzo gwałtowny również proces niezgody na przemocowe zachowania, zwłaszcza w instytucjach publicznych. I bardzo dobrze, trzeba to jasno powiedzieć, nie dla każdego rodzaju przemocy. To, że ludzie idą do pracy, nie znaczy, że te pieniądze, które dostają w zamian za swoją pracę, zawierają w sobie również zgodę na przemoc. Nie zgadzajmy się nigdy na takie rzeczy. Bardzo tutaj też mocno apeluję do Państwa. Natomiast rzeczywiście, no, ten konflikt pana oświetleniowca z Krystianem Lubą trochę wymyka się takiemu łatwemu podziałowi na przemocowca i ofiarę. Tutaj akurat doszło do konfliktu dwóch mocnych charakterów. Ten konflikt był do uratowania. Ja to porównuję do takiej metafory wazy, która została strącona z piedestału, leciała i można ją było złapać, ale nikt się nie rzucił, wszystkich sparaliżowało. Tak się też często dzieje w takich sytuacjach, kiedy przemoc wkracza w takie relacje. Wszyscy są sparaliżowani, nie widzą jak zareagować i ta waza się rozbiła. Być może, że będzie to przedstawienie uratowane do stycznia, żeby mogło zostać wystawione 11 stycznia 2024 roku w Odeonie, tak jak było zaplanowane. No ale na festiwalu awiniońskim najbardziej przez tydzień, bo tyle trwały te wszystkie perturbacje wokół Sebalda i Lupę w komedii de Genève. Więc jakby te perturbacje trwały i było to w tym momencie najbardziej pożądane przedstawienie festiwalu awinieńskiego, mimo że tam będzie Milora ze swoją nową Antygoną w Amazonie, będzie Susan Kennedy, będą projekty, nie pamiętam teraz nazwiska i nazwy, ale wyobraźcie sobie Państwo przedstawienie, które dzieje się w lesie gdzieś koło Awinionu. Wszyscy widzowie mają 5:30 wyjechać do tego lasu specjalnymi autobusami. Od 6 przez 6 godzin w tym lesie jakieś 4 części tych przedstawień reżyserowane przez różnych reżyserów oglądać. Więc przygód w Awinionie będzie wiele. Że tak powiem, jak mówi stare przysłowie, Bóg, jeśli Bóg pozwoli, jakoś jest jakieś przysłowie, jeśli Bóg da, partia pozwoli, o tak się chyba mówiło za komuny, to ja będę tam od 12 lipca do 21, więc po przyjeździe możemy się Baszko umówić, że sobie porozmawiamy, co ciekawego było w Awinienie, ale to dopiero gdzieś na początku sierpnia. Natomiast rzeczywiście Krystian Lupa teraz wrócił do Krakowa, za chwilę idzie ze spektaklem Capri Statu Powszechnego w Warszawie do Neapolu, ale bardzo ma ciężką sytuację na Zachodzie, dlatego że, proszę Państwa, taki mamy już świat, że tego typu oskarżenia w prasie zachodniej to jest jakby początek końca kariery reżysera czy artysty, o artysty o takiej renomie w Europie, bo Krystian Lupa jest osobą w Europie bardzo znaną, jest laureatem Europejskiej Nagrody Teatralnej, wystawiał właściwie we wszystkich znanych teatrach Europy swoje przedstawienia, był w gościnnych występach. Może jeszcze tylko dodam, że ukazały się dwa wywiady Krystian Lupa 3 czerwca, czyli w sobotę, po dwóch dniach tej afery, kiedy już było jasne, że przedstawienie się nie odbędzie, że zostało anulowane, w gazecie, wysłał do jednej z gazet, zapomniałem tytułu, Le Figaro chyba, wysłał list, w którym przeprasza za dwa incydenty, za atak agresji na tłumaczkę Agnieszkę Zgieb. No i właśnie ten incydent z oświetleniowcem przeprasza wszystkich. No ale jak widać, widzicie Państwo, to nie wystarczyło, żeby uratować przedstawienie. Co ciekawe, zespół aktorski mocno i silnie stoi za Krystianem Lupą i za przedstawieniem. Aktorzy jakby chcą dokończyć, jakby potwierdzają też wersję Krystiana, że nie było jakby przemocy jakiejś ciągłej na tych próbach, tylko rzeczywiście były te dwa incydenty. Oni są współtwórcami przedstawienia w procesie improwizacji, wymyślili znakomite sceny. I tu musimy już zakończyć. To jest dobre na koniec, że przedstawienie przede wszystkim przygotowywał tak jak zwykle, perfekcyjnie i że prawdopodobnie byłoby wielkim przeżyciem dla tych, którzy mieliby szansę je zobaczyć. No i że aktorzy są po jego stronie. Zresztą w Polsce też ma swoich wielbicieli. W zespołach aktorskich, jak wiemy, są tacy aktorzy, którzy grają w wielu jego spektaklach. Tak więc no, jesteśmy jakoś z Krystianem i musimy naprawdę, Tomku, zakończyć, bo jest jeszcze część druga tego wydania Trójki pod Księżycem. Bardzo ci dziękuję za to, że zechciałeś z nami spędzić tę noc poświąteczną i długo weekendową, festiwale, no i ich wzbierające fale w finale dzisiaj rymuje. W finale oczywiście sezonu, tylko jego. Proszę Państwa, do Katowic, póki jeszcze jest długi weekend, być może, że będziecie gdzieś w okolicy i po prostu będziecie już znudzeni chodzeniem po górach, tak. robieniem grilli i że tak powiem, do teatru. Czasu na wolnym powietrzu. Wieczorem można przyjechać do teatru. Do Katowic. W Katowicach jest fajny festiwal. Bardzo serdecznie Ci, Baszko, dziękuję i pozdrawiam wszystkich. Także pozdrawiamy. Tomasz Domagała był naszym gościem pierwszym, a my to jesteśmy ja i Irena Den i Wojciech Dorosz. I zanim przejdziemy do tej drugiej części, to będzie taki pomost muzyczny i niespodzianka. To jest polecenie mojego nowego kolegi Michała Żołądkowskiego. Kim Nowak po 11 latach wraca. Ta formacja naturalnie. Ciekawostka spod znaku Fisz. Emadę plus Michał Sobolewski i Staszek Wróbel. Powiedz coś zabawnego, coś co postawi mnie, coś co pulsuje światłem. Jak dzień, jak pies, jak błysk, jak maj, jak my. Jak fale, jak wiatr, jak pęd, jak smak. Jak dom, jak bieg, jak pies, jak my. Polskę na czterech kołach okręt, na czterech kołach świat. Kręcimy, ślinimy papier z naturalnym wkładem. Jak pies, jak Raz jeszcze dobry wieczór. Michale, witaj. Dobry wieczór. Poprosiłam, byś otworzył. Dobry wieczór państwu. Poprosiłam, byś otworzył to poświąteczne wydanie zarazem, długo weekendowe, bo ta noc jest szczególna, króciutka, po truskawkowym księżycu, no więc wymagała bardzo uroczystego powitania państwa, którzy zdecydowali się pozostać z nami właśnie. Michał Zabłocki jest, proszę państwa, człowiekiem wielu talentów, zawodów, można by powiedzieć, bo polonista, reżyser, poeta, autor tekstów piosenek, sztuk, producent, animator rozmaitych przedsięwzięć poetyckich. Urodziłeś się, Michale, w Warszawie, ale wydajesz się bardzo krakowskim człowiekiem. Nie wiem, czy dobrze sformułowałam to zdanie, ale przekaz jest oczywisty. Bo piwnica, bo Grzegorz Turnał. No, taki się stałem już, można powiedzieć, chyba, bo 25 lat w tym roku mi stuknęło w Krakowie. O, gratulujemy. Bardzo dziękuję, też jubileusz. Przeprowadziłem się w roku 98 i w zasadzie już nowe stulecie od początku tutaj, więc przyjeżdżam do Warszawy i ze zdumieniem oglądam piękniejące miasto, które zapamiętałem zupełnie inaczej, a to stałym mieszkańcom Warszawy nie jest dane, bo oni po prostu przywykają do ciągłych zmian codziennych i to jest normalne. Więc oglądam Warszawę z daleka, a Kraków z bliska. Tak, jeżeli chodzi o moje tutaj inklinacje, można powiedzieć literackie, czy w ogóle zawodowe, to stało się tak też trochę za przyczyną jubilatki mamy Aliny Janowskiej, która tutaj mi zaszczepiła trochę tę miłość, można powiedzieć, do Krakowa, chociaż ona sama nie była jakąś taką wielką fanką Krakowa. Kraków jej się bardzo podobał, ale uważała, że to jest miasto aż tak piękne, że aż sztuczne w swojej piękności. Tak to wyglądało kiedyś z perspektywy Warszawy, która była bardzo ponura w czasach komunistycznych. Ten niezburzony Kraków, taki stary, który wydawał się wieczny, no troszeczkę trącił scenografią filmową, więc dla niej to nie było prawdziwe miasto. Ale poznałam je z Piotrem Trzyneckim, któremu sprezentowałem z kolei taką teczkę z moimi wierszami i tak to się wszystko zaczęło, bo on tę teczkę wziął oczywiście razem z sobą do piwnicy pod Baranami i tak pojawiły się pierwsze piosenki. A potem było coraz szerzej i ciekawiej. No i Piotr mnie cały czas namawiał do tego, żebym się przeprowadził do Krakowa, co tam będziesz siedział, mówi, w tej Warszawie. Nie udało się, bo Piotr zmarł dokładnie rok wcześniej niż ja się sprowadziłem. W 97 roku zmarł Piotr. O ile dobrze pamiętam, w 98 ja się sprowadziłem do Krakowa. Tak jak mi się trochę rozminęli. Podsumowując ten wątek warszawski, nie wiedziałeś na przykład, że zniknął Pałac Kultury. Zniknął, ponieważ został zabudowany bardzo wysokimi domami, a jeden jest nawet wyższy od pałacu. To taki jeden, że tak powiem, przypis. No nie wiedziałem, ale słyszałem właśnie, że to nic nie zmieniło, ponieważ te domy są ze szkła i są przezroczyste. Zależy, to prawda? No troszkę są żeromskie takie, ale w zasadzie jak się patrzy na tę panoramę, to ten pałacyk taki malutki tam stoi sobie. Ja muszę przyjechać wreszcie do Warszawy i naprawdę to zobaczyć, bo tak opowiadasz o tym ciekawie. Bardzo dziękuję. A teraz przypis do Krakowa. No w każdym razie wylądowałeś na Brackiej. Na Brackiej dużo się dzieje i też za twoją sprawą i Grzegorza Turnała, ale to tak na marginesie, bo przecież mama miała być główną bohaterką naszego spotkania. Ze względu na mamę i jej stulecie skoncentrujemy się na teatrze niespodzianka, bo tak jakoś o teatrze do tej pory z tobą nie rozmawiałam, a przecież wiemy, że dla teatru przygotowywałeś różne rzeczy, na przykład piosenki, songi, a nawet układ pojedynków dla Andrzeja Wajdy i jego Romea i Julii, jak przeczytałam, to prawda? No to prawda, internet nie kłamie, ale nawet muszę powiedzieć, że zrobiłem dla teatru o wiele więcej, tylko jeszcze świat o tym nie wie. Mam nadzieję, że kiedyś się dowie i przekona się, że to były fajne rzeczy i że są to fajne rzeczy. Na razie nie jest łatwo. Reżyserzy i dyrektorzy teatrów polskich są oporni. Obawiam się, że jednak mamy, to znaczy jej stulecie tak troszkę odsuwamy, a nie powinniśmy, no bo dla mamy jednak stworzyłeś coś absolutnie szczególnego. Otóż najpierw napisałeś 33 wiersze o Janowskiej. Tak. To była książka pod tytułem Janowska właśnie, wydana w 2017 roku. Książka poetycka, w zasadzie taka dosyć niezwykła o tyle, że w zasadzie biograficzna. Mama jeszcze wtedy żyła. Ja pisałem w momencie, kiedy była chora na Alzheimera, jak wiadomo. I tam dużo jest właśnie o chorobie i o tej perspektywie ostatnich lat, można powiedzieć, ale też jest to książka o całym życiu, od dzieciństwa do właśnie późnej starości. I potem tę książkę, no właśnie, teatr jakoś przyswoił szczęśliwie za pośrednictwem żoliborzanina i warszawianina Marcina Kołaczkowskiego, który wyreżyserował spektakl Janowska Synowie Aliny w Teatrze Rozrywki w Chorzowie, w którym to ja wystąpiłem w swojej własnej roli jako syn. Nie chciałem tego robić, ale namówił mi reżyser, w końcu się poddałem. Nie wiem, czy to akurat dobrze wyszło, bo tutaj to zestawienie z zawodowymi aktorami, z zawodowymi tancerzami, tancerkami w zasadzie, bo tam są trzy Aliny Janowskie, wszystkie tańczą. Tymi wokalistami, no to oczywiście ja mogłem tylko statystować. Przepraszam, bo mama też miała tańczyć. Tak, no właśnie dlatego. Mama chciała być tancerką, marzyła o tym, żeby tańczyć. Niestety miała kontuzję kolana dosyć wcześnie i nie mogła urzeczywistnić tych zamierzeń, ale też trochę dlatego, że po wojnie przede wszystkim było zapotrzebowanie na piękne aktorki i ekran ją ściągnął. I tak już po prostu pozostało. Nie sposób nie wymienić jakiegoś ważnego filmu czy serialu rozrywkowego, dodajmy, z tamtej epoki, w którym nie występowałaby mama. Czy to Wojna domowa, czy Podróż za jeden uśmiech, czy 40-latek i tak dalej. Natomiast byli synowie Aliny i wreszcie zrealizowałeś Zabłockiego osobiście. Ojej, jak to się odmienia śmiesznie. Tak, Zabłocki osobiście. No więc właśnie postanowiłem osobiście, no bo Janowska Synowie Aliny to spektakl duży, więc sprowadzenie go na jubileusz stulecia mamy do Warszawy, na przykład do Teatru Komedia, w którym grała, no okazało się niemożliwe finansowo. W związku z czym na zaproszenie Kalinowego Serca Warszawskiego postanowiłem zaryzykować i 20 piosenek z tego spektaklu wyperformować wokalnie, bo tak to nazywam, performance jest to wokalny, dla warszawskiej publiczności w takich okolicznościach jubileuszowych. I potem powtórzyłem to w Piwnicy pod Baranami 28 maja, także jesteśmy dość świeżo po tym wydarzeniu. I w wakacje już kilka następnych wykonań będzie, zobaczymy co dalej. To było dosyć duże wyzwanie dla mnie, dlatego że po raz pierwszy stanąłem oko w oko z publicznością w takiej roli. Opowiadam w zasadzie o mamie, a jednocześnie no, prezentuję te piosenki, które są bardzo różnorodne, bo muzykę do nich napisali bardzo różni kompozytorzy i wykonawcy. Czesław Mozil, Grzegorz Turnał, Sławek Uniatowski, Kuba Badach. Także wszyscy ci synowie Aliny, z którymi współpracowałem wcześniej, pisząc dla nich piosenki w różnych okolicznościach, zgodzili się w tym uczestniczyć, za co im bardzo dziękuję. I dziękuję w dalszym ciągu, bo obdarzyli mnie wspaniałymi piosenkami. No i jest to rodzaj takiego happeningu, w zasadzie monodramu, można powiedzieć, zwierzenia jakiegoś. Dosyć jest to, mam wrażenie, niepowtarzalna formuła, ponieważ no, z jednej strony osobista, z drugiej strony osoba publiczna, z trzeciej strony poeta, który podśpiewuje i usiłuje w ten sposób nadać większej ekspresji swoim słowom. Zresztą teraz to jest dosyć popularne, muszę powiedzieć, że szczególnie za granicą, ale też już w Polsce wiele dochodzi takich słuchów o takich właśnie przedsięwzięciach poetycko-performatywnych, można powiedzieć, że poezja już rzeczywiście już od dawna to wiadomo, ale jakoś trudno się poetom było i dalej jest chyba przestawić na taką interaktywność większą. No i ja tutaj nie mam oporów, być może te opory jakoś znikły też z czasem w trakcie moich różnorodnych występów scenicznych, kabaretowych i innych, też troszeczkę się może wpracując z różnymi wokalistami, produkując różne płyty samemu też w przeszłości, no jakoś z tym światem się oswoiłem. Chociaż za każdym razem stanięcie z tego typu przedsięwzięciem przed publicznością i zaprezentowanie tego oko w oko, no jest dużym wyzwaniem. W każdym razie to jest one man performance poetycki. Teatralno-muzyczny, jak to określić? Trochę one man show, rzeczywiście, tak. Jestem sam, jeszcze w dodatku nie mam żadnych podkładów, żadnego instrumentu. Mówię tylko i śpiewam w zasadzie, ale nie dogrywam sobie niczego, ani niczego nie puszczam. Więc właśnie przed chwilą, odbierając syna ze szkoły, spotkałem panią, która była na koncercie i nie zaczepiła mnie na ulicy i podzieliła się swoimi wrażeniami po tym koncercie w piwnicy. Z wrodzonej skromności, nie będę przytaczał miłych słów euforycznych, ale rzeczywiście jakoś z prawa i z lewa, bo to rzeczywiście tutaj się zamachnąłem na rzecz, wydaje się, niewykonalną, to znaczy, żeby przez półtorej godziny trzymać ludzi, opowiadając i właśnie podśpiewując, czy też performując wokalnie piosenki i żeby to się nie znudziło i żeby nie mieli tego dojść. I myślę, że jakoś to się udaje. Ale gdzieś przeczytałam, że jednak dla ciebie piszącego o mamie, myślącego o mamie, wspominającego ją, myślisz, piszesz, wspominasz mamę, nie artystkę, że nie przepadałeś za tym jej wcieleniem, że tak powiem, ekranowo, estradowo, teatralnym. To znaczy przepadałem trochę, szczególnie w dzieciństwie przepadałem, ale w zestawieniu z tą prywatnością to było za dużo. Co za dużo, to niezdrowo. Bardzo kochaliśmy mamę i była dla nas ważną postacią, dlatego też te wcielenia filmowe, w nich widzieliśmy mamę i nie mogła nas zwieść swoim udawaniem, że ona jest jakąś baronową, prawda, czy jakąś tam inną. No po prostu to się nie udawało, więc to ściemnianie aktorskie, ono jest dla innych, dla tych, którzy chcą obejrzeć rolę, a my widzieliśmy w tej postaci na ekranie jednak mamę. Lepiej z tym było na estradzie, to łatwiej było oddzielić, bo mama po prostu była mama, tylko była konkretna i nie odgrywała, no w zasadzie odgrywała, można powiedzieć, bo i te monologi w każdej piosence jednak mimo wszystko wcielała się w jakąś postać, no ale jednak to była osoba fizyczna tutaj. Z ekranem było gorzej. Ja muszę powiedzieć, że po latach dopiero odkrywam te role, oczywiście znałem, ale szczegóły tych scen poszczególnych. Jest to dla mnie teraz nowa przygoda, jakby odkrywam taką mamę medialną, której kiedyś nie doceniałem, a która teraz w zasadzie no, objawia mi się na nowo. Ale podobnie mam z tatą, a tata z kolei też został obdarowany przeze mnie przez zbiór wierszy Ojcze Nasz w roku 2022. I teraz na festiwalu Miłosza w Krakowie 9 lipca też będę miał premierę takiego troszkę analogicznego, można powiedzieć, programu poświęconego ojcu. To się nazywa Ojcowizna. Też serdecznie zapraszam wszystkich, którzy będą w Krakowie, nawet naprawdę warto przyjechać specjalnie, bo tutaj z kolei w takiej przestrzeni klubowej, w takiej kultowej knajpie z podkładami, z muzyką klubową będę prezentował wiersze o ojcu Wojciechu Zabłockim, też znanym szermierzu i architekcie. Ale jeszcze wracając do Zabłocki, osobiście teraz już nie odmieniam. Możesz przytoczyć jakiś jeden fragment chociaż tak, żebyśmy mogli posmakować, jak o tej mamie opowiadasz? Nie wszyscy może ten tomik 33 wiersze o Janowskiej znają i może nie byli też na spektaklu w Chorzowie i w Krakowie w ogóle nie byli. No. Tak, bo oczywiście jest to skandal, że nie byli, ale mogą to nadrobić natychmiast, zerkając do internetu. Janowska, synowie Aliny, cały spektakl jest. Z tymi wszystkimi gwiazdami, o których opowiadałem, bo myśmy to zrealizowali tuż przed wybuchem pandemii i zamknięto teatr po premierze. Myśmy zarejestrowali na szczęście ten spektakl, także jak najbardziej jest to do obejrzenia w całości, tak żeby posmakować. Natomiast jeżeli chodzi o samą materię poetycką, no to nie jest o tyle trudno teraz te wiersze czytać, że jak ja już zacząłem je właśnie performować, to one dla mnie się objawiły już w zasadzie tylko jako właśnie takie meloryczytujące całości. Natomiast jak najbardziej mogę przeczytać i zrobić taki eksperyment. Powrót do korzeni, powiedzmy. Ja teraz sobie przeglądam w międzyczasie książkę, żeby coś wybrać. Myślę, że może... O, taki wiersz, którego ja właśnie nie performuję, a do którego muzykę napisał Grzegorz Turnał, to będę bardziej neutralny. Mogę czytać? Tak, bardzo proszę. Słucham. Weź siekierę i mnie zabij, mówiła Alina, kiedy już doprowadziliśmy ją do ostateczności. A ostateczność według Aliny polegała na tym, że ona wypruwała sobie żyły dla nas, a myśmy rzucali jej kłody pod nogi. Z wyprutymi żyłami nie nadążała przeskakiwać przez kłody, więc to chyba logiczne, że wolała być zabita siekierą. Myśmy nawet momentami rozważali, co by było, gdyby, bo naszym zdaniem takich mocnych słów nie należało wypowiadać nadaremno. A przecież zawsze i tak byliśmy górą. Alina się jeszcze trochę wytężała i brała w końcu wszystkie przeszkody. Jak rasowa matka. Mocny, tak to trzeba by dodać. No ale też chciałabym mimo wszystko przypomnieć, że to matka, wielka artystka, no nade wszystko komediowa, ale miała też swoją wspaniałą, wielką przeszłość. Przepraszam, może to zabrzmi jakoś patetycznie, ale patriotyczną. Szczęśliwie udało jej się uniknąć zamknięcia w obozie. Niemniej, mówiąc o niej, nie myślmy tylko o tej zabawnej pani Alinie Janowskiej ze wspomnianych wcześniej filmów czy seriali. Tak, no ten epizod wojenny, kilkuletni i bardzo różnorodny i bardzo dramatyczny zaczął się w Rosji, bo mamę zastało razem z całą rodziną wojna. W zasadzie dla niej rozpoczęła się wraz z wkroczeniem wojsk sowieckich do Żyrowic, gdzie dziadek Stanisław był dyrektorem szkoły rolniczej i tam został aresztowany. Z aresztu uciekł i powiedział tylko rodzinie, że natychmiast wsiadajcie do pociągu do Wilna. Litwa była wtedy jeszcze niepodległa, a on uciekł do generalnej guberni przez zieloną granicę. I cała rodzina rzeczywiście wyjechała do Wilna z tylko i wyłącznie podręcznym bagażem i po pewnym czasie przedostała się do generalnej guberni i tak się połączyli razem w Warszawie, a w zasadzie nie w Warszawie, tylko w Tworkach, ponieważ dopiero tam dziadek Stanisław zapuścił korzenie, poproszony przez dyrektora szpitala dla nerwowo chorych w Tworkach o założenie gospodarstwa rolnego na terenie szpitala, ponieważ Niemcy chcieli wymordować wszystkich chorych. No pod warunkiem tylko udało się tego uniknąć takim, że będą samowystarczalni całkowicie, jeżeli chodzi o aprowizację. I do tego potrzebne było gospodarstwo rolne własne i dziadek Stanisław właśnie to zrobił. I to jest w ogóle temat do odkrycia i naprawdę do zrobienia jakiegoś filmu, ponieważ to była taka pierwsza terapia przez pracę dla bardzo wielu osób tam właśnie, no można powiedzieć, skoszarowanych wtedy w tym szpitalu. Oni uczyli się być rolnikami i zapewniać sobie podstawowe produkty. Także bardzo ciekawy epizod. Tam dziadkowie mieszkali z Witkiem, natomiast mama już była w zasadzie osobą prawie że pełnoletnią, więc ona mieszkała w Warszawie. No i w tej Warszawie, w mieszkaniu, w którym mieszkała, no właśnie była zrobiona rewizja. No i odkryto tam wszystko, co możliwe, czyli przechowywanych Żydów za szafą, granaty na gdzieś tam w drugim pokoju i tak dalej, i tak dalej. No i wszystkich zgarnięto. I tylko w zasadzie bardzo dużemu refleksowi jej opiekunki, dobremu duchowi mamy w czasie okupacji Ilze Glinickiej, udało jej się uniknąć śmierci, ponieważ ona przesłała jej gryp do więzienia, żeby powiedziała, że jest zgarnięta w łapance, ponieważ oni nie wiedzą, skąd ją mają. Po prostu przywozili ludzi z różnych stron i pytali. No przeważnie ludzie nie sądzili, że oni mogą nie wiedzieć, więc mówili, gdzie zostali złapani, tam ci robili protokół i tyle. Natomiast mama powiedziała, że została złapana w łapance. W zasadzie wszystkie osoby z tego mieszkania zginęły. Poruszyłam taką nutę napiętą. Nie zapominajmy, że zagrała również w tych pierwszych filmach powojennych, które były poważne. Tak, ale rozrywka i taki optymistyczny stosunek do życia ją uratował wielokrotnie. Wyratował ją za pierwszym razem właśnie, kiedy no, siedziała mimo wszystko przez te 7 miesięcy w więzieniu i dzięki takiemu swojemu, można powiedzieć, optymistycznemu podejściu do życia przetrwała to. A później w powstaniu, prawda, które przeszła od początku do końca, biorąc udział między innymi w zdobywaniu Pasty, na szczęście jako łączniczka też była dosyć mocno tam chroniona z tego, co opowiadała przez dowódców. Nie posyłano jej w żaden żywy ogień walki. Natomiast tam bomby padały wszędzie, prawda? Więc ona zajmowała się, tak jak mówiła, no, tym, co mogła, czyli ścieliła łóżka, sprzątała kwaterę, która była w kinie Palladium, no i występowała dla powstańców, czyli śpiewała, a w ciągu dnia nosiła meldunki. I tak przeszła przez powstanie. Natomiast ten epizod powstańczy z kolei został opisany przeze mnie w tym wierszu, do którego muzykę napisał Janusz Radek, który notabene tę piosenkę śpiewa. Tak to sobie wyobrażam, jest tytuł tej piosenki. Michał Zabłocki jest z nami tej pięknej czerwcowej nocy. Czego posłuchamy teraz w tak zwanym intermedium? Co byś proponował? Coś nowego, coś starego? Myślę, że Czesława Mozilla może byśmy posłuchali, bo wydał niedawno album Inwazja Nerdów z Grajkami Przyszłości, czyli z dziećmi, z którymi robi no, niezwykły, edukacyjny, fantastyczny projekt. To jest ogromny społecznik, niesamowity społecznik ten Czesław jest. Jeździ po całej Polsce i z dziećmi ze szkół muzycznych nagrywa piosenki i tutaj Inwazja Nerdów może dla Państwa dzisiaj. Spróbujmy, mimo że to nerdowie. Wieczorem wieczorem, kiedy wreszcie wszyscy śpią. Przed lustrem przeogromnym sobie staję i wkładam swój obcisły, miękki strój i maskę, którą wszyscy dobrze znają. Z garażu wyprowadzam pojazd mój, dosiadam go i ruszam w objazd miastem i szukam potajemnie, gdzie jest zło i z której bramy na mnie wydrze paszcze. Już niemal każdej nocy jestem Batmanem, do swej postaci własnej wracam nad ranem. Trochę mnie boli, że w mej roli rzadko kto ogląda mnie, jestem Batmanem, ale kto o tym wie? Lecz w moim mieście zło po nocach śpi, a we dnie się panoszy bez osłony i wszystkim w ciągu dnia jest dobrze z nim, a nocą wcale nie ma kogo bronić. Więc raz zdecydowałem zmienić plan i za jasności dojrzeć zło w oddali. Lecz źle się to skończyło dla mnie, bo przechodnie się wyłącznie ze mnie śmiali. Już niemal każdej nocy jestem Batmanem, do swej postaci własnej wracam nad ranem. Trochę mnie boli, że w mej roli rzadko kto ogląda mnie, jestem Batmanem, ale kto o tym wie? Michał Zabłocki z okazji stulecia Aliny Janowskiej, czyli jego mamy, ale w perspektywie, i teraz zmieniamy temat, sztuka, której bohaterką jest, jak mama w zasadzie, ale królowa sprzed wielu stuleci. Królowa Bona, Bona Sforza. W zasadzie trochę z okazji 500-lecia koronacji Bony ten tekst powstał. To jest dosyć szalony taki poemat o niej jako kobiecie, o niej jako o polityczce, o niej jako królowej, który został zrealizowany, można powiedzieć napisany na zamówienie Fundacji Bona i udało się nam po długim czasie doprowadzić mnie i Kubie Stankiewiczowi, który napisał muzykę do tego poematu, można powiedzieć. Jest to teraz już poemat jazzowy, tak to nazywamy, wraz z parą, no właśnie, już takich wokalistów pełną gębą, można powiedzieć, bo wokalistka pełną gębą Ewa Żmijewska i jej pełną gębą aktor, tata Artur Żmijewski, wyperformują z kolei ten tekst już niebawem w Częstochowie, a potem w Sopocie, a potem jeszcze w Choryńcu Zdroju, a potem Bóg wie jeszcze gdzie. Jak się świat dowie, że to w ogóle funkcjonuje, to zwariuje i po prostu w całym świecie będą to grali. Więc i będą się dowiadywali wszyscy o naszej królowej, że jaka ona była piękna, mądra i jakie miała nieszczęście wielkie w Polsce. Ale też oczywiście to z drugiej strony też można na to spojrzeć. Więc czy była wielka, czy niewielka, dyskusje trwają historyków. No ale jako bohaterka książek historycznych, beletrystycznych, tutaj właśnie i poetyckich, no na pewno wielka jest. No tak, chyba nie tylko dlatego, że przywiozła do Polski, co? Kapustę? Co to było? Tak, no w ogóle włoszczyznę. O, przepraszam, oczywiście, nomen omen. Nie, ale on oczywiście, włoszczyzna była u nas wcześniej, bo myśmy z tymi Włochami mieli bardzo żywe kontakty i cała nasza architektura miejska w zasadzie jest włoska po prostu. Włoscy architekci projektowali przecież Warszawę, no może Kraków nieco mniej, ale chyba Warszawę Zamość, na pewno. Bo taki jest włoski bardzo. No różnie, tak, także Włoszczyzna była już wcześniej, ale ona po prostu tutaj była już uosobieniem tej włoskiej przedsiębiorczości i żywotności. No i też takiej, można powiedzieć, zadziorności trochę, i z którą polska szlachta, panoczku, nie do końca tak się dobrze czuła. Turaniew odpowiada, że popularyzowała właśnie to, co już wcześniej funkcjonowało. No może tak było rzeczywiście. W każdym razie, do zobaczenia w Teatrze imienia Adama Mickiewicza w Częstochowie, bo nie wiem, czy powiedzieliśmy, że tam prapremiera, a potem uprzedziliśmy bardzo fakty w Sopocie, w Teatrze Atelier, podczas kolejnego sopockiego lata teatralnego, gdyż, jak wszyscy wiedzą, od lat właśnie Atelier Sopockie z częstochowskim Mickiewiczem współpracują. Serdecznie zapraszamy i możemy kończyć. Ja tylko jeszcze też przypomnę o Ojcowiźnie 9 lipca wieczorem na zakończenie festiwalu Miłosza w Krakowie. Też serdecznie zapraszam. Przedstawiłeś się sam na początku, to masz jeszcze jedną szansę na dobranoc. Oj, przedstawiasz się na zakończenie, to dobre. Od tyłu... I kołbas, Łachcim i kołbas przed państwem był. Bardzo mi miło było pani Barbarę gościć i w takiej księżycowej audycji. Cieszę się. Ja też. Do zobaczenia w Sopocie. Do zobaczenia. No i tak oto wraz z Michałem Zabłockim i za moment już Grzegorzem Turnałem dobijamy do brzegu tego wydania Trójki pod Księżycem po świątecznym dniu i na początku długiego czerwcowego weekendu. Państwu, którzy byli z nami i którzy sygnalizowali swoją obecność, dziękujemy wraz ze mną Irena Dan i Wojciech Dorosz. Michał Grabek-Grabkowski niezawodnie powie nam dobranoc. Bądźmy w kontakcie, jak mawia młodzież. Do usłyszenia. Tam cicho.